राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2057 16 दिसंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम जो हमारी स्वाभाविक स्थिति है तत्व में वो तो है ही, उसका तो अभाव है ही नहीं, तो फिर जाना तो तुम ही हो जाए, तो ये फिर व्यवहार काल में उसकी हमको विस्मृति प्रतीत होती है और उस क्रिया के द्वारा हम स्मृति करते हैं, क्रिया के द्वारा स्मृति करते हैं, उससे है तत्व से दूरी प्रतीत होती है। मैं भी पूरा समझा नहीं महाराज जी, वो प्रश्न करता देखो प्रश्न करता खुद पूछे तो अच्छा है, स्वाभाविक जो स्थिति है वो स्वाभाविक स्थिति को आप पकड़ते नहीं हो, अस्वाभाविक स्थिति को पकड़ते हो। स्वाभाविक स्थिति अभी कब होती है कि जब आप नींद से उठते हैं, नींद से उठते समय पहले आरंभ में अपनी स्वाभाविक स्थिति होती है, उसके बाद में राग द्वेष को लेकर स्थिति होती है, राग द्वेष को लेकर स्थिति होती है, वो स्वाभाविक नहीं है, वो अस्वाभाविक है, बिना राग द्वेष के बिल्कुल वैसी स्थिति वो स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक स्थिति आपकी होती है, परंतु उसका अदर आप करते नहीं, निरादर करते हो, और जो राग द्वेष वाली स्थिति है उसका आदर करते हो, इस वास्ते वो स्थिति आपकी मानी जाती है, वो जो असली स्थिति है वो नहीं मानी जाती है। ऐसा फर्स्ट उसको मानो अपने स्वाभाविक स्थिति है अपना होनापन, जैसे नींद से खुले मैं हूँ ये स्थिति स्वाभाविक है। अब खल वही थी, अब उनमें राग द्वेष को लेकर स्थिति होती है वो आपकी नहीं होती, वो आपकी स्थिति होती है, तो स्वाभाविक स्थिति है वो आपकी है नहीं, पकड़ते नहीं आप स्वाभाविक स्थिति को, पकड़ लो तो निहाल हो जाओ, स्वाभाविक ना राग है ना द्वेष है ना हर्ष है ना शोक है ना सुख है ना दुख है ना ठीक है ना बेठीक है, ऐसी स्थिति है और स्वाभाविक है सत्य है, जिसमें हर्ष शोक नहीं, राग द्वेष नहीं, ज्यादा नहीं, ठीक बेठीक नहीं, कुछ नहीं, वह क्या है? अभी अभी आप कर सकते हो, अभी स्वाभाविक स्थिति को आप अभी अभी कर सकते हो, अभी क्या है? होनापन, अपना होनापन, ना किसी राग है ना द्वेष है ना हर्ष है ना शोक है ना अनुकूलता है ना प्रतिकूलता है ना ठीक है ना बेठीक है, कुछ नहीं है, आती है ना समझ में, ऐसी स्थिति आती है समझ में, यह स्वाभाविक स्थिति है, स्वाभाविक स्थिति मानो तो करना कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, इतनी बढ़िया चीज है, इतनी बढ़िया, इस बढ़िया कोई है ही नहीं, इतनी बढ़िया चीज है स्वाभाविक स्थिति। मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं भी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये भी नहीं है। स्त्री पुरुष भाव नहीं है उसमें, साधु गृहस्थी भाव नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जाति नहीं है, ब्रह्मचारी गृहस्थ बाल पुरुष गृहस्थ नहीं है, आचार वर्ष समस्या होगी। गुरु है, स्वर्ण है। अगर ये पाक पकड़ दो तो निहाल हो जाओ, निहाल हो जाओ। बहुत सुगम, बड़ी सुगम बात है। एक गुरु जी एक चेला दो थे जो भिक्षा कर गए और बाहर निकले तो जो बगीचे में चले गए, वो बगीचा राजा का था, तो उस समय में दोपहर के समय कोई आने चले गए, राजा की कोठी थी उस कोठी में जाने बैठ गए, तो बैठ गए तो एक कमरे में साधु बैठा, एक दिन चेला जी बैठा बैठा उस चेले को राजा आया 4 बजे, राजा आया तो लेकर तो आगे बैठे खबड़ी मची, फिर राजा जी क्या कहेंगे, तुम क्या करते हो, तुम ऐसे आदमी बैठ जाते, तो कौन कौन है साधु, साधु साधु होगा मैं, निकल यार। गुरु जी बैठे थे, उनको जाए कौन है, कुछ नहीं, बड़ी शांति से बैठे, तो राजीव बैठे हसी उठे लगे आगे गए तो महाराज में थप्पड़ लगी ही नहीं सका, भाई कुछ बढ़ गया होगा, बढ़ तो कहते कुछ नहीं बढ़ा, तो बड़े में लगती नहीं, कुछ बढ़ा है तभी लगी थप्पड़ दी, थप्पड़ दी लग गई, मैं कुछ नहीं बढ़ा, मैं भी थप्पड़ लगी नहीं, बैठा मतलब उठ गया उठ गया, चलो कुछ राजी, तो मैं बढ़ गया, मैं साधु हूँ, तो साधु जल्दी बैठे जाओ, तो साधु बढ़ेगा, साधु बढ़ गया तो बढ़ गया कुछ। ऐसे ही आपकी स्वाभाविक स्थिति स्वतः आपकी है, जिसको मुक्त अवस्था कहते हैं, वो जीवन मुक्त स्वतः आपकी सबकी है, सब आप जीवन मुक्त है, आप में कुछ याद नहीं होगा, मैं पुरुष होगा, मैं स्त्री होगा, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय होगा, साधु होगा, स्त्री होगा, कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया साधन है, अगर ये साधन करो तो बहुत बढ़िया साधन है, बड़ा सुगम है, बड़ा बढ़िया, अपने में भान नहीं होना चाहिए, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, साधु हूँ, स्त्री हूँ, है सत्ता है, बहुत बढ़िया साधन है, साधन मेहमान है। देखो बात क्या है, सिद्धांत मूल है कि कुछ करना है ये संसार, और कुछ नहीं करना है ये परमात्मा, करना है कुछ ये संसार है, कुछ नहीं करना है ये परमात्मा, इतनी बात है, सभी छोटी बात नहीं है, तो करना संसार क्रिया है, क्रिया संसार में है, संसार से अतीत होने पर क्रिया नहीं है, अरे के बैठी क्रिया क्रिया करना करना करना साधन करना, अरे करना तो करना संसार है, न करना से प्रभाव तो है, तो अपने में न पुरुष का भाव है, न अपने स्त्री का भाव है, न अपने ब्राह्मण है, न क्षत्रिय हो, न वैश्य हो, न शूद्र हो, न साधु हो, न ऋतु हो, सीधी सर बात है, बहुत बढ़िया सर है, बहुत बढ़िया। अगर आप कहो तो बहुत बढ़िया, एकदम सब उपस्थित है, स्वाभाविक है। तो करना क्या बताओ, अपने स्वरूप में स्थिति स्वाभाविक सब की है, उसको छोड़कर कृति में कुछ पकड़ा है, वो पकड़ा है वही गलती हुई है। मैं शांत हो जाता है, थप्पड़ लगी वो भी मारा था, खुद शांत से बैठक बैठक बैठे बैठे उठ गए, ऐसा कहीं हिम्मत नहीं होती थप्पड़ लगाते, कहीं तो ना बैठने का आग्रह, ना रहने का आग्रह, ना जाने का आग्रह, तो कुछ न कुछ बनते हो तो गलती होती है, ये बनते हो बनाओ नहीं बना मिटते है, साफ सत्ता है बिना क्या, सत्ता में बनाना पड़ा नहीं है, सत्ता है, सत्ता है होना पर इसे सिवाय कुछ नहीं होता। इसको आप अगर काम में लाना चाहे तो उसका तरीका है, देखो सबको शांत रहना चाहिए, हरेक काम है शांत अपना स्वरूप है, हरेक कार्य करो तो कार्य करने से पहले आप उस कार्य से रहित है और कार्य समाप्त होने पर उस कार्य से रहित है। हरेक काम सत्संग सुनो तो सत्संग सुनने से पहले आप बिल्कुल कार्य रहते हैं, सुनने के बाद आप कार्य रहते हैं, ये स्वाभाविक स्थिति है। स्वाभाविक स्थिति में आप ना स्त्री हो ना पुरुष हो ना ब्राह्मण हो ना समाज हो, एक देखो दुरुपयोग नहीं करना है और नाराजगी नहीं होना है। ब्राह्मण हूं मैं, बेहतर हूं, इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें फर्क नहीं है। फर्क क्या है, देह बीमार है ब्राह्मण, देह बीमार है बेहतर, फर्क क्या है अब बताओ। रही थोड़ा है स्वरूप है, जैसे बेहतर है वो बाधक है तो ब्राह्मण की बात कम नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति में यही बाधक है। जैसे मैं मित्र हूं तो यही बाधक है, तो बाधक बरोबर है, देहाभिमान है, कुछ न कुछ मानेगा तो वो संसार आएगा, कुछ मानेगा तो संसार आएगा, कुछ भी नहीं माने संसार है ही नहीं, मुक्त है। तो हरेक जो शांत रहना, शांत रहने का स्वभाव बना लो, स्वभाव तो सत्संग सुनने से पहले शांत हो जाओ तो सत्संग समझ में आएगी बढ़िया, और पीछे शांत रहो तो सत्संग में सुनी हुई बातें आसन में आ जाएगी। इतना मतलब स्वाभाविक शांत रहो, कोई कुछ कह दे तो शांत रहो, गाली दे दे तो शांत रहो, काम करना तो शांत रहो, शांत रहने का स्वभाव बना लो। आरूप शोर नेर योगम कर्म कारण उचित है, योग में आरूढ़ होना है, उसे कर्म कारण है। योगारूढ़ योगारूढ़ होने के बाद में सम है, ये कारण है परमात्मा प्राप्ति में। राग है, न द्वेष है, न रस है, न शोक है, न अनुकूलता है, न प्रतिकूलता है, न ठीक है, न बेठीक है, कोई चीज नहीं है। अच्छा बंदा तो नहीं छोड़ दिया, सब मुक्त है, जीवन मुक्त। शंका बोल क्या शंका है, बहुत सुगम परमात्मा की प्राप्ति, जितने सुगम है इतना सुगम कोई काम है, कोई काम सुगम है, करो तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा, इसमें करना कुछ नहीं। स्वाभाविक है परमात्मा में कोई संकल्प नहीं है, कोई संकल्प नहीं, कोई करना है नहीं करना है, कोई आग्रह नहीं, ऐसा एक स्वभाव बना लो, बहुत बढ़िया साधन है। कार्य करना वो करने से पहले कुछ नहीं है, और कार्य करने के बाद कुछ नहीं है। मानो स्थिरता आपका स्वभाव है और चंचलता ये भविष्य में आने वाली है। काम करते हुए चंचलता आती है और वे काम करने के बाद में स्थिरता आती है, सबको सबको आती है, करना न करना वो न करना सबको आता है, न करना में सब एक है। पंडित से पंडित हो बूढ़ा और एक मूर्ख से मूर्ख है, तो कुछ नहीं बोले कुछ नहीं करती के बोल गए, सब हर कुछ बोलो। एक पंडित है एक सब मूर्ख है, अरे नहीं बोले तो क्या बोल गए, बोले तो फर्क है, नहीं बोल क्या फर्क है। एक धन एक निर्धन है, एक स्वस्थ है एक अस्वस्थ है, तरह तरह है, पर वो कार्य करे तो उसमें फर्क है, कुछ नहीं करे उसमें एक नींद में सब एक होते है, गाढ़ नींद में सब एक होते है। इस बात से बहुत सीधी सरल बात है दीदी, करने में दो आदमी भी बरोबर नहीं होंगे, सब अलग अलग होंगे, न करने में सब एक होंगे, कोई भेद नहीं। गाढ़ नींद में क्या फर्क है, गाढ़ नींद रहता जाएगा जो उसमें। एक बाबा जी थे, चलते चलते पांव से चौड़ा बंद हो गया दरवाजा, शहर का दरवाजा बंद हो गया, बंद हो गया तो बाहर दुकान थी, बाहर दुकान सो गए, सी लगा तो भरभूजा की थी, भूजा भूजने पत्ते ला कर ला दी, बता दी पत्ते आग जा रही थी, रात सी लागू भट्टी उतरे गए, बड़ी भट्टी ऊपर राजा का महल था, तो राजा ने आवाज दी कि रात कैसी बीती, तो भट्टी ने बोले कुछ तुम्हारे देश को मत अस्सी, राजा ने कहा मेरे से अस्सी कैसे बीती, कुछ तुम्हारे देश को तुम्हारे अस्सी कैसे कहा से आ जाएगी, जैसे राजा को आदमी तैयारी आज मुझे तैयारी में वो भट्टी में बैठा बाबा जी दिखता नहीं, फिर आवाज दी रात कैसी बीती, कुछ तुम्हारे जैसी कुछ तुम्हारे जैसी, तो भट्टी में बोलते बात तुम्हारा, आपने कहा राजा का जवाब नहीं, राजा जी बदल नहीं, हमारा तो ऐसी आवाज आई कि रात कैसी बीती, उसका मैंने जवाब दिया कुछ तुम्हारे जैसी तुम्हारे जैसी, जवाब दिया राजा का पता, मैंने पता नहीं राजा का प्रश्न था, सजग हुआ, जागा जाओगा हमारे सुसाधु भट्ट है, उसने कहा कुछ तुम्हारे जैसी कुमार की अच्छी तो महाराज बुलाते हैं ठाकुर मेरी कसूर क्या, राजा तो बुलाता कोई कसूर करता है तो बुलाता है राजा के बंदा, मैंने कोई कसूर किया नहीं, अपराध किया नहीं, राजा क्यों बुलाता है, महाराज आपने दिया नहीं कि कुछ होता अच्छी ये समझने के लिए चलो अपने नहीं जाना है जाना है बाप आगरी ही नहीं बता चले गए तो रात अब काला है लगा भीड़ काली होती है कभी काले लगे रात लगी हुई कभी काला लगे ऐसे भट्टी मर ले कुछ ला दी जाए ऐसे पास रहते हैं बस ये आपने तो दिया तो दिया आपने पूछा मैंने पूछा कुछ आप रहे जैसे कुछ समझे तो महाराज मेरे जैसी कैसे मेरे से अच्छी कैसे बात था करो घाट नींद आई तो आपको याद था कि मैं महल में सोया हूँ आपको याद था नहीं था तो मेरे को भी याद नहीं था भट्टी में सोया हूँ तो मरु हुआ ना कुछ तो आप जैसे आप जैसे भी थे आपकी अच्छी आप जागे तो गए वो खुद है उसने ये लिखना है उसने ये काम करना है यहाँ करना है और मैं कहते भगवान को लिख दिया बोलो संसार काम ठीक है कुछ भगवान अपने ठीक है कुछ तुम्हारे जैसे कुछ तुम्हारे अच्छी ठीक है अब राजा ने बरोबर कह रहे कुछ तुम्हारे जैसे तुम्हारे से अच्छी हमारे से अच्छी राजा राजा है सबका राजा अच्छी बात कैसी शीर्ष कैसी कुछ तुम्हारे जैसी तो नींद में एक शब्द है राजा वो रंग हो कोई भी नहीं हो एक सौ कुछ और नहीं कुछ हमको याद हो मैं याद नहीं था हमारे भट्टी याद नहीं थी जागे तो मैं भगवान का चिंतन करता आप संसार का चिंतन करते तो कौन सा अच्छा बताओ कुछ तुम्हारे जैसी कुमार को अच्छी तो ये काम करना वहां संसार है करना नहीं हो तो नींद है तो नींद जैसे है एक ऐसे ही एक परमात्मा में स्थित हो जाए सुख सा उसमें क्या फर्क है विद्वान से विद्वान और मूर्ख से मूर्ख हो दोनों में क्या फर्क है कहते विद्वान को नहीं भूले चल रहा विद्वान तो नहीं बोल क्या फर्क है मूर्ख से मूर्ख है तो न करने में एक है न करने में परमात्मा की प्राप्ति है करने से संसार की प्राप्ति है न करने परमात्मा की प्राप्ति इसमें शंका बोलो तो स्वाभाविक अपनी स्थिति है वो सबकी बहुत बड़ी स्थिति है इस वास्ते सबके सब अधिकारी है परमात्मा की प्राप्ति के सब अधिकारी है आप अधिकार का पालन नहीं करते तो उसे कौन करे क्या फर्क बताओ आप फर्क बताओ फर्क क्या है कुछ अपना कुछ नहीं है अपना कुछ नहीं है आज मरो तो आप क्या चीज साथ चलेगी आप इतने बैठे बताओ भाई अब आज मर जाओ तो क्या चीज साथ चलेगी आप धन साथ चलेगा कुटुंब साथ चलेगा घर साथ चलेगा रुपये साथ चलेंगे तो सबसे रही तुम अब सबसे रही तो आप है तो सबसे रही तो यही आप रसू भी है संसार से रहते सजा ही नहीं तो स्वाभाविक स्थिति होती है वो एक होती है सबकी तो करने करने में भेद है बड़ा भारी और न करने में भेद है ही नहीं किंचित मात्र भी इस बात से शांत रहने का स्वभाव बना है। अपने में कोई मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ भाव नहीं, स्त्री पुरुष का शरीर की तरह भाव दे रहे ना, क्या भाव होगा स्त्री हूँ पुरुष हूँ। तो स्त्री हूँ पुरुष याद नहीं है तो बढ़िया हूँ रुचमान हूँ मैं तो हूँ कैसे याद रहेगा। ये बनावटी है, ये सब बनावटी और बनावटी है ऐसे। और एक रमन है सत्संग सुनो तो सत्संग सुनने में बहुत बढ़िया सुने जा रहे हैं, ऐसे चुप रहे तो सुनने के अनुसार से आसन हो जाएगा, तो फायदा ही फायदा है। केवल सम रहना सम आर रूप शोर मुने विद्यते शो आर रूप शोर मुने योग कर्म कारण उसे थे योगा कर्म योग की दो बात है, ज्ञान योग की भक्ति योग की दो बात नहीं है, अब दो है भक्ति योग तो है ही नहीं, ज्ञान योग दो है, कर्म योग दो स्वर्ष स्वर्ष दो है, एक आर रूप शोर कर्म का आर रूप शोर भी है तो बड़े बड़े कर्म कारण है, कर्म बिना कर्म योग कैसे होगा, कर्म योग बिना कर्म बिना कर्म योग कैसे होगा, तो कर्म वो कारण है जो वैसे कर्म योग में ये कर्म है, जैसे 31 है 40 जो है ना ऐसा थे विदा सांघी बुद्धि योग में सुनो योग में सुनो, तो इससे पहले जो क्या जो 31 से 40 तक ये 8 श्लोक है, 10 8 श्लोक ये कर्म का है, स्पष्ट कर्म योग है, तो कर्म और कर्म योग, कर्म होता है क्रिया मात्र और योग होता है समता, समत्वम योग उच्यते समता अंतमाते वो समता योग है, तो योग सम योग में एक हो जाते सभी, कर्म में एक नहीं होते सब अलग होते, तो कर्म योग के दो भाग है, ये पूर्वार्ध है वो उत्तरार्ध है, पूर्वार्ध है कर्म करना अपना अपना काम करना वो पूर्वार्ध है, और अगे समत्व योग उचित समता न राग न द्वेष हर्ग न शोक न अनुकूलता न प्रतिकूलता न ठीक न बेठीक न अच्छा न मंदा, अब शंका करो बिना स्थिति हो सकती है, स्थिति आप ही हो, अब आगे क्या बाधा लगे आप बताओ, अभी आप सुख क्या बाधा लगे, विषयों का चिंतन होता रहता है, विषयों का चिंतन होता रहता है, अब बैठ गया शांत विषयों में आ सकती है तो विषयों का चिंतन होता रहता है, हमें तो स्थिति रहेगी नहीं, चिंतन रहित स्थिति होती है, हमें चिंतन रहित स्थिति होती है थोड़ी काम होती है, जैसे डोला है हेड़ है हेड़ में हेड़ है डोला में तो समतम आता ही है, वो नहीं आता समतम आए में जा ही नहीं सकता, ठीक समतम आएगा फिर जाएगा फिर समतम आएगा फिर जाएगा, समता में तो आग नहीं पड़ेगा, इस तरह से कोई काम करो समतम आपको आना पड़ेगा, समतम आपको आना ही पड़ेगा, आप ध्यान नहीं देते समता के बिना कैसे हटेगा, इधर उधर कर जाएगा आएगा मरो समतम आएगा, ऐसे कोई राग है, थोड़ा साधन करना तो वो समझ सकता है, बिना साधन करना नहीं समझता, साधन करना समझ सकता है कि बीच में समता आती है, अब चर्च को आप सुख रह जाओ, ये केवल तुर्क है, एक होता पूरक एक रेचक एक होता कुंभक, एक होता है चतुर्थ प्राणायाम, चतुर्थ प्राणायाम यहाँ हो गया ना रजत है ना कुंभक है ना पुरुष है। अब ऐसा रंग कुछ आप देखो आप कहते हो नहीं अभी अभी हो रही हो कुछ थोड़ी देर एक सेकंड यहां शब्द होगी कर देखो क्यों चिंता आखिर आखो में करते हैं जो चिंतन होगा कट जाएगा जो चिंतन आता है वो कट जाएगा। ऐसे विश्वास है श्वास बार सऊदी एकदम क्षमता श्रुते क्षमता परमात्मा स्वरूप है निर्दोष संग समम ब्रह्म यही तेज तस्वो ये शाम शाम माना जिनका साम्य अवस्था मन से तो गया संसार नीति है निर्दोष संग सम ब्रह्म तो निर्दोष और सम समत योग उचित है। अब कुछ हो गया समझाने मालूम देगा बोला करना संसार है आपने कहा करना संसार है न करो तो चिंतन भी तो करना ही हुआ आपसे ठीक है न करना कौन कहता है करना ही कहते हैं करा दो चिंतन करना ही कहते हैं करना ही कहते हैं न करना नहीं कहते चिंतन करना ही करना ही सब करना ही है कुछ नहीं करना है। नारायण।